وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير كلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، poštovani džemaate, ako je Allah subhanahu wa ta'ala naredio našem poslaniku alejhi salatu vesselam, kada mu je kazao fastaqim kama umirt ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير، ti idi pravim putem kako ti je naređeno i vjernici koji su s tebe i nemojte obijesni biti, zaista Allah dželle šanuhu vidi ono što vi radite. Allah subhanahu wa ta'ala naredio nama da slijedimo Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, da idemo u stopu za njim, i on je šart za naš ulazak u džennet. Kako kaže poslanik alaihi salatu wa salam, kullu ummetin jedhulul džennete illa men eba, sav će moj ummet u džennet, osim oni koji odbijaju da u njega uđu. Qila me je'ba ja Rasulallah, pa ko to odbija, o Allahu poslaniće? Pa kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, man atani dehal al dženne, wa man asani faqad eba. Ko mi bude pokoran, Ravahu Bukhari, ko nam bude pokoran, ko bude pokoran Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, uđe u džennet. Ako bude nepokoran, odbio je da uđe u džennet. Draga moja braćo, ovo je istislam, ovo je islam, da slijedimo naredbe i da ostavljamo zabrane. Zato nam Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da se sa ovom vjerom ne smijemo igrati. Ovo je Allahov din, ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Ovo je Allahova vjera, ovo je stabilna i čvrsta vjera, ali većina ljudi ne zna vrijednost ove vjere i ne zna stabilnost ove vjere. Nama je naređeno da kontriramo šeitanu kako bi na pravom putu bili. Ja ejuha alladina amanu udkhulu fi silmi kafa wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin. O vjernici, uđite u islam potpuno. A šta znači ne ući u islam potpuno? Slijediti šeitanove zamke, slijediti šeitanove puteve, slijediti subulu šejatin. A podcrtao nam je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam taj pravi put i poukao liniju i rekao enne hada sirati mustaqima fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Ovo je taj put, ovo je islam gdje nema, kako kaže Omer radijallahu ta'ala anhu, gdje nema krivudanja i gdje nema zavijanja kao što to lisica radi, zabacivanje tragova, nego si vidljiv na istini. To je taj pravi put na kome je bio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I nemojte slijediti druge puteve. Znači, ima islam, ima nešto što nije islam. Ne mogu biti dva islama, a kamo li više od toga. Nemojte slijediti druge puteve pa da vas odrate od Allahova puta. Zaliku osakum bihi, tako vam mi naređujemo ako ste bogobojazni. Prošle hutbe smo kazali da je jedna od dobrota ustrajavanja na Allahom tebareke ve taala putu ili idenjem pravim putem, da Allah dželle šanuhu daje ono zašto se mi često puno brinemo. Dvije stvari oko čega se ljudi puno raspravljaju, a one su u kadru određene, to je rizk i eđel. Rizk je određen. Allah ti je odredio koliko moraš svojim kljunom da pokupiš od ovoga dunjaluka i ne možeš ni malo, ni više, ni manje od toga. A i eđel je tako određen. Neće ga biti, neće ga niko promijeniti, jer je Allah tako u svom kadru odredio. Pa smo vidjeli, ako idemo pravim putem, Allah će nas hraniti. Allah se o nama brine. وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَنْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Ko se bude Allaha bojao, on će mu dati izlaz iz svake situacije i dati mu rizik, obskrbiti ga. Odakle se nikao kao nadao nije. Svi mi volimo da nam ovi dunjalučni poslovi idu olako i da nemamo problema na ovome dunjaluku. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. A onaj ko bude bogobojazan, njemu će Allah dželle ve ala dati da mu njegovi poslovi olako idu. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقَرْيَةِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Ako jedan narod bude vjerovao i bude bogobojazan, Allah će mu otvoriti nebesa i zemlju, daće beričeta iz nebesa i zemlji. Mi smo to vidjeli ovih dana. Vidjeli smo blagodati Allaha tebareke ve teala prema nama. Mi slabo zahvaljujemo svom gospodaru, ali zbog tog, te želje da idemo pravim putem, ništa nam nije palilo. Ljudi su se natjecali ko će nam šta kupiti i sneće nas posebno iznenaditi. To je samo dalike fadlullahi yu'tihi men yasha. Wallahu zul fadlil azim. To je Allahova dobrota. Daje Allah tebareke ve teala kome hoće. Allah je pun dobrote. I zato mnogi ljudi misle ako se uhvate za Allahovo uže, ako budu išli pravim putem, ako budu vahirina l'haq, vidljivi na istini, da će im to uskratiti na faktu. Da će im to uskratiti eđer, prije će biti odvedeni na onaj svijet. Dječak, koga spominju mu Besiri, u surjel Buruđ, rekao je vladaru, ne možeš me ubiti, dok ne kažeš, bismi robbi hadel guram. I dok nije kazao, nije ni ubio. A kada je ubio, onda su ljudi shvatili da ima drugi gospodar, da ima pravi gospodar koji se Allah zove. A ljudi ne mogu biti gospodari i ne mogu biti stvoritelji. La ilaha illallah, nema drugog Boga sem Allaha subhanahu wa ta'ala. Deveta korist od idenja pravim putem jeste, draga moja braćo, da Allah dželle ve ala uvećava sevabe i oprašta grijehe. Mi tražimo sevape, mi idemo za sevapima i želimo da ih pokupimo. Allah iz svoje milosti onda uvećava te sevape. Zamisli da te neko zovne, da mu radiš u dnevnicu i odmah ti u startu kaže, pošto si tako fin, pedantan, odmah ti povećavam saticu od 10 do 700 puta. Možda bi ti morao prije toga slatke vode donijeti. Pao bi u nesvijest, ne bi mogao da povjeriš. Allah dželle šanuhu daje više od toga. Daje više od toga kome hoće. Kome je tekila i ukefir anhu seji atihi. Vajuhrim lehu eđra. A onaj ko bude bogobojazan, on će preko ružnih postupaka njegovi preći i još mu veliku nagradu dati. Mi svaki dan griješimo. I mi smo sinovi Ademovi koji moramo griješiti, ali moramo i te obu u svom životu i svakodnevnici imati. Pa će nam Allah te bareke o tala grijeh oprostiti. Zato uzvišeni kaže, وَمَيُّتَ إِلَّهُ وَرَسُولَهُ يَغْفِرْ لَكُمْ يَغْفِرْ لَهُ ذُنُوبَ. Ko se bude Allaha bojao, Allah će mu grijehe njegove opraštati. Ko bude istinski govor govorio, ko ne bude lagao, ko bude pravi put išao, Allah će mnoge grijehe oprostiti. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. I puno toga još Allah subhanahu wa ta'ala oprašta. Ovo je posebno, draga moja braćo, vrijeme. Ovo je vrijeme kada živimo u epidemijama grijeha. Raširio se pesad, baharan pesadu fil barri wal bahr. Bima kesebe tejdi nas. Gdje god pogledaš, gdje god pogledaš, samo nered vidiš. A to je ono što su radile ljudske ruke. Zato nas je obavijestio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji nam dolazi sa radosnim vijestima, da je Allahova nagrada kao nagrada 50-orice ashaba onima koji ovim teškim vremenima se budu držali sunneta poslanika alejselatu vesselam, budu na čistom tevhidu, budu daleko od novotara, budu želili Allahu tebareke ve teala zadovoljstvo i ne budu šarali kao što to lisica radi. Kaže poslanik alejselatu vesselam, posle mene doće teška vremena. U tim vremenima će trebati puno strpljivosti. Ko se bude pridržavao vjere i ustrajan bio na tom putu, imaće nagradu 50 vas. Upitaše o Allahov poslaniče, je li od nas ili od njih? Od vas, reče Allah, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hamsina minna o minhum. Kale hamsina minkum, 50 od vas. Znači onaj ko se bude u ovim poznim vremenima držao sunneta poslanika alejselatu vesselam, on je poslanikov brat. On će imati nagradu 50 ashaba, jer sve te danas odvodi od pravog puta i danas je novotarija sunnet, a sunnet novotarija illa man rahim Allah wa qalilu minhum, osim kome se Allah smilovao, pa da pravi put spozna i da traži zadovoljstvo u sljeđenju Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Deseta korist ustrajavanja na Allahom tebareke wa ta'ala putu, Allahov bdijenje i čuvanje, i čuvanje oni koji budu ustrajavali njihovog potomstva. Svi se mi brinemo i svi na neki način strahujemo. Hajde, ako mi uzmemo za ovu opciju, šta će biti s nama? A šta će biti sa našim potomcima? Kako će to sve se završiti? Hoće li Allah te bareke o ta'ala njima davati zaštitu? Ko će ih hraniti ako nas povale u kabur ili iz rešetaka stave ili iz ove države protjeraju? A ovo je parola nevjernika. U jedan kurubike mladine kefaru, li uzbituke, a u jakturuke, a u juhriđuk, u jedan kurune, u jedan kurullah, vallahu hajlom makiri. Oni ovako rade nevjernici. Ali ne mogu ništa, bez Allahu je tebareke wa ta'ala pomoći i dozvole. Allah neće pomoći nevjernike, naprotiv pomoći vjernike. Wa kana haqqan alejna nasrul mu'minin. Allahu je pravo da pomogne vjernike, a neće dati prevlast nevjernicima nad muslimanima. To je Allahu obećanje. Allah neće svoje obećanje iznevjeriti. I zato Ibn Abbas uči ga poslanik alejselatu vesselam, pa mu kaže: ihfazillahi yahfazuk, ihfazillahi tajiduhu tajak, čuvaj Allaha pa će te Allah subhanahu wa ta'ala čuvati, čuvaj Allaha pa će ga stalno u svojoj blizini imati. Učenjaci kažu da riječ ihfazillahi yahfazuk, čuvaj Allaha, čuvat će te Allah, znači da se paze njegovi robovi zabrana i da izvršavaju naredbe, da budu na čistom tevhidu, to jeste da ustrajavaju na Allahom tebareke ve taala dinu. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على خاتم النبيين محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله سبحانه وتعالى ناولي وسول الكهف بريمير koji su tragovi od onoga koji bude ustrajavao na pravom putu i bude dobar, Allah dželle šanuhu zbog te dobrote će dati da tu dobrotu kusaju čak i njegovo potomstvo. Pa kaže uzvišeni: "Wama al-jidaru fa kana li gulamayni yatimayni fi al-madinati wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥā." A što se tiče onoga zida, on je dvojice dječaka, siročadi, iz grada pod kojima je zakopano njihovo blago, a njihov otac je bio pobožan čovjek. Kaže Ibn Kathir u svom tefsiru, kaže ovo je dokaz, ovaj ajet je dokaz da dobar čovjek ima spomen na zemlji. Salih, dobar čovjek koji bude bogobojazan, pobožan, Allah subhanahu wa ta'ala će ga spomenuti. I mi vidimo da Allah dželle šanuhu kada odabire najbolje s kategorije ljudi, spominje salihe, spominje dobre ljude koji će biti u društvu poslanika, iskreni i šehida, wa hasuna ulaika rafiqa, a to je najbolji komšiluk koji se u džennetu može okupiti. Kaže, ovo je dokaz da je dobar čovjek, da se on pamti i pamti se i pamti ga njegova čeljad i njegovo potomstvo. Zbog toga, draga moja braćo, idenjem pravim putem mi samo dobivamo. Idenjem pravim putem mi svoja dobra djela samo uvećavamo. Allah subhanahu wa ta'ala nam daje od 10 do 700 puta i više od toga kome hoće. Zato, draga moja braćo, nije poenta u kvantitetu, poenta je u kvalitetu. I zato Talut, radijallahu ta'ala anhu, ispitao je svoje sljedbenike, one koji su ga izabrali da im on bude vođa. I na kraju je potvrđeno: وَكَمْ مِنْ فِيَتٍ خَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَتًا كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. Koliko su puta male čete, male skupine, mali brojevi ljudi, ustrajavajući na pravom putu, savladali, pobjedili mnogobrojne. I vidimo u Kur'anu da je Allah subhanahu wa ta'ala uvijek ukazivao na kvalitet, a spomenuo nam je i kvantitet kako bi pouke izvukli. U jeuma Hunaynin iz ađebetkum kešretukum, i na dan Hunayna kada vas je vaš broj ponio. Zato mi danas imamo upravo ono što je najavio poslanik alejhi salatu vesselam. Imamo ummet kako bilježi imam Ahmed, Ebu Davud i Nesai sa ispravnim lancem prenosilaca, kada kaže poslanik alejhi salatu vesselam: okupit će se ummeti oko vas, kao što se gladni okupe oko sofre. Odmah ashabi progovaraju: a min qilletina yawma idin ya Rasulallah. Hoće li to biti zbog naše malobrojnosti toga dana? Kaže, nikako. Innekum yawma idin kathir. Vi ćete toga dana biti mnogobrojni. Ali će Allah dželle šanuhu i srca vaših neprijatelja ostraniti strah od vas, a mi znamo da pravi vjernik nosi pomoć od Allaha dželle šanuhu, nosi strah kao dar vjerniku. Nosirate šehr, na mjesec dana hoda. Nosirtu bi rubin, nosirate šehr. Potpomognu sam strahom, na mjesec dana hoda. A vidimo da poslanik kada je sram kaže, Allah će iz njihovih srca izvaditi strah u pogledu vas, a u vaša srca ubaciti vehem. Ovo je vehem. Ovo je riječ koja je bila nepoznata ashabima. Odmah pitaju, ne mlate glavom kao da su razumjeli, nego pitaju: وَمَرْ وَهْمُ يَا رَسُولَ اللَّهُ. A šta je to vehem, o Allahu poslaniće? Pa nam je dao poslanik alejhi selam dijagnozu koja se ne može derogirati osim ako je ostavimo do sudnjega dana. Kaže: hubbu dunja wa karahiyatu l-maut. Evo nas, kao da sad poslanik alejhi salatu vesselam se obraća nama i daje nam dijagnozu i kaže: o ummete Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, vi ste obolili od dvije opake bolesti. Kada se spomene dunjaluk, odmah vam pina udari na usta vaša i nema vas bez dunjaluka, vas nema u hajrojima. A Kur'an kaže, ja ejuha ladina amanu, la tulhikum amwalukum, wala auladukum an zikrillah, wamen yef'al zalika fa ulaika humul khasirun. O vjernici, nemojte da vas vaša djeca i vaši meci odvrate osjećanja Allaha dželešanu. Kažu mu mufesiri, od pet vakata namaza u džematu, ko to danas klanja u džematu? Illa men rahim Allah. Kao da su džamije napravljene da one klanjaju. Danas su crkve otključane, a džamije zaključane i u njima se ne smije hajr govoriti. Odakle će onda hajr izlaziti? Ako ne bude vjernika koji će dolaziti na svaki namaz, a dolazili su munafici u vrijeme poslanika alejhiselatu vesselam i borili se za prvi sat. I borili se za prvi sat. Danas je dunjaluk okupator i vidimo brata muslimana, čim mu malo bolje krene, odmah ga ne možemo, nema više džamijskog goluba. Ne može ni zalutati više u džamiju. A kamo li doći? A nije Allah dželešanu džaba kazao, وَخَلَتَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفٌ أَضَاوُ الصَّلَاتَ وَتَبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ الْقَوْنَ بَيَّا. Prijeti Allah džahennemu, oni koji أَضَاوُ الصَّلَاتَ. Ne kaže Allah, oni koji su jedru salate, koji znači namaz, zapostali, klanjaju oni, ali nije to onaj namaz koji je drag Allahu tebareke ve taala. Evo sad će Ramazan, pa ćete vidjeti pravi maraton. Vidjet ćete ismijavanje sa namazom, a on u stvari znači teravih. Odmorni namaz u kome treba da zaboraviš svoja stopala, da ti oteknu, tebi trebaju da oteknu, jer nosiš viška 30 kila i nemaš užitka u namazu, pa ti je dosadno, pa čovjek kada je psički opterećen, onda to mora i na tijelu se pokaže. Pa zato su danas ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem opterećeni dunjalukom, a opet ga nemaju. Evo sada da ovdje progledamo, svi smo mi prezaduženi, ne samo zaduženi, nego prezaduženi, a opet nas nema. Mokerahijetul meut, i preziranje smrti, to je osobina židova. Kulja i juhannadina hadu, in za amtum ennekum eulija ulillahi, min dunin nasi fa tamenne ul meute, in kuntum sadiqin. Židovi kažu, mi smo pobožni, mi smo posebni kod Allaha dželešanuhu, pa i Allah ovako ispiti. Poželite da umrete, ako istinu govorite, poželi da umreš, dragi brat, ako si iskren. Pitaj mužahida na Allahovom putu, bi li on volio da posjedi i da duboku starost doživi i da hereda i da jedva se uče po zemlji? Rekao bi, to ne bi volio da sanja, a kamo li da se ostvari? Molim Allaha te bareke ve taala da me što prije uzme kao šehida, tako bi oni kazali. A mi kada kažemo nekome, molimo Allaha da bude šehid, kaže, molim ja Allaha da ti bude šehid, ja se oženim porodcima. Zašto se to tako govori? Zato što se ne smije o smrti razmišljati i to je tabu tema. Jesu li to oni koji će ustrajavati na pravom putu? Jesu li to oni koji će ponijeti zastavu Islama? Jesu li to oni koji je opisao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koji je opisao Tevrat i Inđil, da će ići u smrt kao što ide voda u podnože brda? Molim Allah da budemo takvi i da naše potomstvo bude još bolje od nas. I da se dobri u nas ugledaju, da Allah te bareke ve taala popravi naše stanje, da nas ustavili na ovoj vjeri, da nosimo zastavu Islama, vidljivi na istini i da se nimalo ne čudimo što nas mnogi ostavljaju na cjedilu i što se sa nama ne slažu dok ne dođe pobjeda Islama. Allahumma izza Islama wa izza muslimin, wa dille širke wal mušikin, fansura ibadaka muwahidin. اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا واهد بنا واجعل لنا سببا لمن اهتدى اللهم ارفع راية التوحيد في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم حبب الإسلام للبشناك يا رب العالمين، اللهم ردهم إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم حبب لنا الإيمان، اللهم حبب لنا الإسلام، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت، والله يعلم ما تصنعون.